jó muzsika felüdít, mint a levegő. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass, én a lemez lovas. Vágta Dubaj nappalokos éjszakákon át, kapaszkodj a partneretbe, fogd a derekát. Táncolni fog mindenki, a kicsi, ha magas, még én is a lemez lovas. Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll, mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már! Örök a zenet, oda cikázik a fény, s minden napra akadó is láger költemény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól olas, én a lemez lovas. Na gyerekek, kezdeket föl! Nagyon jó! Ne feledjétek! Nézzétek, olvassátok, hallgassátok a három kívánságot! Éljen a három kívánság! Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már! Üvörög a zene, bonacikázik a fény, s minden napra akadó is láger böltemény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass, én a lemez lovas. És most gyerekek, a lemez végéhez értünk, remélem mindenkinek tetszett, és a tetszett rakjátok meg még egyszer. Ne féljetek, nem kopik el a tűn. Három kívánság! Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll, mindenki bejöhet, nincsen korhatár. Aki bátor, kezdje már! Üvörög a zene, vonacikázik a fény, s minden napra akadó is láger költemény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass, én a lemez lovas. Én a lemez lovas. Én a lemez lovas. Köszönjük, Tibi bácsi. Következzen egy másik lemezlovas szerintem, akit tapsoljuk vissza, nem? Tibi bácsi. Tibi bácsi, mi? Hát akkor halljuk. Elhúztunk, gyerekek. Na, hát ő is egy nagy lemezlovas. Egy nagy lemezlovas, egy nagy rock'n'roll sztár. Egy süllyedő hajó. Egy uszály a vízen. Föltámad az élet, föltámad a rock'n'roll. Sose halunk meg. Bármi történjék is, gyertek velünk minden szerdán! Húzd rá, cigány! Mert itt a hit remény sűrületben mindig van a muka, kacagás! It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. You find you have. once you dig in, you'll find you're coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in, you'll find you're coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Szalpári Lászlónak hívnak, Párizsi Miki néven etettelek titeket eddig. Engem nem halott. Párizsi Mikinek hívnak, Párizsi halott. Kész, öcsike halott. Apa, öcsike halott. Alpári Lászlónak hívnak, 32 éves vagyok, most Budán lakom, egy 3 literes V6-os full extra Saab 9-es kombi tulajdonosa vagyok, ami most a szerelőnél van. Már megint a szerelőnél van. Mert a GPS... mert a GPS leszívta az akkumulátort. Na, Laci! Na, parancsolj! Milyen most így végre, hogy tudod, így megtisztultál? Én azt hiszem, hogy tényleg úgy érzem magam, mint aki pondróból pillangóvá vált. Most vagy a színusz görbének azon a pontján, ahonnan fölfelé vezet az út. Igen, fölfetted igen, önmagad. Igen. Fölfetted önmagad. Utáltam, ezt levedlettem ezt a Párizsi Mikit magamról. Jó van, Laci, örülök, hogy újra önmagad szépen. Vagy. Robi, veled mi van? Jobbágy Robert vagyok. Nem fedi föl még önmagát. Ja, mert most én is akkor most nem tudjuk. Magam, szerintem rég tudja, mert mindenki. Mindenki tudja már, hogy az öreg jobbágy fia vagy. Igen. Jó van. Csetit nem fel, Cseti csak húsz új. Cseti egy vallomás, egy gyónás? Nem. Na. És Jürgen Prochnow vagyok, kelet-német filmszínész. Guten Tag, Heil. Kelet-német pornószínész vagyok. Igen. Csuklyás. Azért a fejemet még nem mutattuk. Én vagyok a csuklyás izom az análatakból. Engem Kádár Tamásnak hívnak. És tegnap előtt 16-án voltam 27 éves. Hát Tomi, boldog születésnapot! Wow, wow. És Happy birthday to you! Énekeljük el a Tominak! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Tomi! Happy birthday to you! Köszönöm szépen! Ezt a málnatortát a mama sütötte neked, Tomi! Köszönöm, Laci! Boldog szülinapot! Jaj, Istenem, akkor még milyen, azt hittem minden jó lesz. Maradjunk, Tomi vagyok, Laci vagyok, ennyi, nem? Ennyi, ma ez van. Vezetékneveket hanyagoljuk, azt úgyis a magnósok már vissza tudják keresni. Na, akkor rock'n'roll, menjünk tovább. Nagyon gyorsan elmondom a mobilszámomat, elmondtam a mobilomat is. Jó van. Ez pedig itt az egyik legőszintébb ember a világon, Tom Jones, aki a Las Vegas Willkommen táblánál is ott áll. Tudjuk, 62 éves. Kigombolt inget. De azért a D. Nagy Lajos is nyomja elég keményen. Szőrös mellkas. Jó. Acél derék. És egy isteni hang. Tom Jones. Burning down the house. Figyeljetek már, nagyon szkúl szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőrztől. Spesszőrztől. Ladies and gentlemen. Lójai György. Hát, hogy megültik mi? Kazán Bandi. Ez esetem legbénább műsora, szerdán éjféltől kettőig. for me and all that I want to be is you and me and her simultaneously. You and me and you simultaneously. You loving, baby. Two or three simultaneously. Ooh, come on. Have an open mind. Pull my trigger down. Give me the last cold turkey blast. Make it fast. Take my ass to town. Have an open mind. Send my cows away. Ring my bell. You fat trigger. Well, what the hell's today? Your lucky day. You and me and her. You and me, baby, no more. And your mama too. You and me and George W. Bush. You and me and family close. He wasn't me. It's a normal thing to do. Don't be rude, just get nude or you're being rude. I would do it for you. Baby, please, have a mind. You're the only one I love. Listen and repeat. Let's all get it to end it. You and me and her too. Simultaneous as you and me and your mama and your sister. And your mama and your sister. Loving, baby. Two and three. Simultaneous. Come on. You and me, simultaneous. And your mama. Flowers and some wine, instantaneous. You and me, with you and me. On the radio, baby, on the radio. You some candles and some good feelings. Just the two of us. You and me. Fudge it. No, I'm talking about you and me. Simultaneous. A macka csípjelek, szevasz, de jó volt ez a Tea zenekar, nem? Igen, nagyszerű a Tea zenekar, különösen Chef bácsival. Az élénezők mindig a hitremény zsülölet, és sokak számára meglepetésnek fog tűnni. Laci vagyok. Tomi vagyok. Jobbágy Robert is itt van még velünk a stúdióban, valamint Chatman. Ez tehát a hitremény zsülölet Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel. Az esteszem 98.6 az adásszáma. Minden szerdán 8-tól évfélig. Az adásszáma változatlan. 243385. Ebben nincs változás, gyerekek. Az e-mail cím az még továbbra sem működik. Ez az estefm@estefm.hu. Igen, csak mi változtunk és meg. És a chatvonal továbbra is. 0630 986 986. Miért ének ez? Nem, nagyon szeretek dalolni, Tomikám. Parancsolj, halló, szia! Szerbusztok! Elhatárolódunk tőled. Mindenkitől, aki így betelefonál, fújjon. Csibész vagy, mondja. Olyan jó zenéket játszik a Robi, és tényleg mindig Robi, ez megy. Telefonban, kicsit koncentráljam az adásra, tényleg néz, jó? Nép, figyelj, kerestem egy büntetést csak itt. Na azért. Halló. Én meg a Speed vagyok. Szervusz, Speed. Akkor keresd meg, Robi. Na jó, szerintem folytassuk a rock'n'roll vonalat, nem? Hát persze, hogy folytassuk a rock'n'roll vonalat, csak az jutott eszembe, hogy a Speeddel mit kéne csinálni, vagy ezen gondolkoztam. Semmi, büntessük meg. Szakorvos az egy. Szerinted igazi nagy büntetés lesz? Ezt most te ütöd be neki? Robi, hát Jobbágy Robert ütni fog. Jobbágy Robert büntet. Hát ez elég nagy büntetés, Robi. Nem megy? Mi a kacska kezű diszkós? Lesz a büntetés? Beszorult. Valami készül. Mi ez, Robi? Balszangja. Ez a Disco Express. Ajaj. Ajaj. Egész nap szurkoztál a parton, vártad, hogy elindul a nagy hajó. Basz! Ne basz! Ezeket megölzöm, de kár, hogy elrepült a vakáció. Arrivederci, arrivederci, csak ennyit szóltál. Arrivederci, amore! Tettünk lenn a strandon, közben várt egy Alfa Romeo. Csúlya az úton, hogy is mondjam, több volt, mint izgató. Ferenc Roma, Firenze Pisa, Napoli Verona. Arrivederci amore. Tengerparti kemény, zsongott minden bungaló. Volt fényparti készül, minden részbőrű gadlakó. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, amore. Csak. Hát ez elképesztő. Döbbenetes. Király. És nagyon jó. Annyira szurkoltam, hogy a végén bevállalja a izet. Nyilvánvalóan, kórus van. Amore, ez nagyon és jó. És a csacsacs pedig igazi heavy metal leütés volt. Az Iron Maiden se csinálhatta volna jobban. Reklámozzuk. Ez a Disco Express. Ez mostani lemez? Mindenki vegye meg, gyerekek. Két napja találta a Roma stúdióban. Nem tudom, melyik kiadó küldte, de... Disco Express. Mindenféle kiadó. 243385, amíg Pávó halott. Pávó halott, öt siker halott. Amíg Tomi böngészi a... Tomi böngész. A lemezborítót felvesszük a telefon. A cím az, hogy Disco Accident. Hello, szevasz. Hello, szevasz, Pávó. Örülök, hogy végre sikerült már bejönni. Pávó, Roma, itt. Tomi vagyok. Mindegy. Figyelj, szervizbe telefonálok autóm, mert elég nagy gázom vele. Telefon a habutartó, mi legyen? Szerintem vegyél újat. Szerintem porszívózt ki. De figyelj, gáz. Volvónál. Nincs benne érte? Hamutartó. De van, hát teli van. Te nyomtad teli. Szerintem. Nem dohányzom. Hát az elég van, akkor nem tudom ki volt, akkor valamelyik szaki. Mindegy, vegyél újat. Na, halló. Jó. Ez azt jelentette, ez valami rossz akarod volt neked, Tomi, egyébként. Még nem valamit a botnak? Követett téged. Várj, a Disco Express próbálom megfejteni közben. Nagyon szép csajoknak mondom, hogy nagyon szép Volvo S60-asat van a Tominak. Elég gazdag vagyok egyébként. Igen, elég gazdag és nagyon okos gyerek. Haló, haló, haló! Figyeljetek, hol van kint az Estefem honlapon a műsorból ilyen sok részletek? Parancsos? Hát öregem, most építjük a websájtot. Az ott lesz, aki kuraszállatot, hogy meg? Az ott lesz. Az ott van kint, az estefem.hu-n. www.estefem.hu Estefem.hu! The hu, ott kerestem, de nem találom. Böngészé, Superstrádán szörfözzé. Ott van valahol. Kérlek szépen, megfejtettem a Disco Express. Szevasz! Na, bocsánat. Ne haragudj, na, csak most nem tudtam egy pillanatra figyelni. Te így nem lesz jó, Tomi, egyébként, így nagyon-nagyon... De ezt kérted. Ez olyan, mint amikor én SMS-eket olvasok. Akkor én SMS-eket olvasok, jó? Nem, de ezt kérted. Hölbeszédű vagy, hajdlak csajozni. Disco Express rulez. Pusz. ezt írták Chatmannek. Sajnos Chatman nem tudja mindig felolvasni, pedig azt hiszem a műsor legérdekesebb része folyik itt hátul, a díszletfüggöny mögött, ahol Chatman... Ahol a kis robot gépvel. Kölcsön adom a mikrofonomat a Chatman. Igen, kicsit. Nézzünk egy-két érdekesebb e-mail, Chatko. Addig én telefonálok. Halló? Halló? Mutass már valami. Kimegyek, itt szétöm a morpisit. Jó. Szerintem nálunk... Tedd azt öreg csont! Halló? Magára valamit adó média tervező ránk terveznek, az csak nyalók, a csupacsúsz lehetne, nem? Halló? Ali. Szevasz. Van saját elvólalatok? Még egyszer ismételd meg a kérdést, ne haragudj. Jó estét kívánok, azt szeretném megtudakolni, hogy van saját szabódalatok? Nincs. A fennyeink készítettek... Milyen dolog ez, hogy nincs? Ne kiabáljál! A kis rajongóink csináltak nekünk egy szájtot, de annak nem tudom a címét. Te miért vagy ilyen internet freak? Van neki? Mondjad? Tessék? Adjod a mikrofon, várj egy kis, figyelj, figyelj! www.f2s.com. Jó. HRZ is van benne. Tehát per HRZ? www.hrz.f2s.com. Dotcomos címünk van. Fölírtad? Szevasz, hello! Van egy leszbi sorozatunk rajta a Tomival. Jó, na megnézem. Mondjad! De hogyha olyan rák, akkor majd írok. Írjál, csinálj egyet, hogy tedd föl. Én erre gondoltam egyébként. Figyelj, csinálj már! Follow the white rabbit, Neo! Neo, csinálj egy másikat, hallod? Tényleg benne vagyunk. Amit akarsz, tedd föl, csináld. Csak küldd el a címét, majd beolvassuk. Csak legyen már valami, Neo. Jó? Jó. Jó? Na jó van, akkor hello! Na jó, ja. Nehogy meghekkeljen minket, öcsém! Halló, ne, szia! Ne, csinálj sajátot, az úgy lesz jó. Hello? A vonalra ne beszélgessél. Hello? Hello? Izzi kopognak a fán. Kopogja! Ki kopog? Ki kopog? Nem, az nem. Nincs ezen az adón! Emi Stewart kopog. Hallod? Hello? Emi? Emi? Ő lesz az. Emi van az ajtó előtt. Gyerekek! Pattanjunk fel a székből! Emi, mindjárt bejöhetsz! Emi, ne kopogj úgy a fán! Emi, don't knock on wood! Emi! Hát gyerekek, én ezt nem bírom, én beengedem! Stúdióban Emi Stewart! Yeah. Dinamit, ez róla szólt, Tomi. Tony Camillo Bazuka, Chapman szerint. Tony Camillo Bazuka? Tony Camillo Bazuka szerzeménye, a Dinamite. Majdnem névrokonok vagyunk. Igen. Hát ez itt a Hit, Remény, Gyűlölet Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chapmannel. Telefonszáma 240-3380-5, az SMS elérhetősége. Kapjuk fel, a többit, 0639. Többit elmondjuk később. 989. Haló! Szevasztok. Nagyon jó volt az előző zene. Nagyon jó volt? A Dinamit? Abszolút. Tony Camillo Bazuka, Dinamit a vérem című szerzeménye? Tökéletes. László Tamás, rátok gondoltam, igen. László Tamás. Ne, Laci Tomi, azt jobban Laci szeretjük. Laci Tomi. Laci Tomi? Laci Tomi. Legyen Laci Tomi, oké, Laci rendben. Tomi, nem? Lacival, Tomival. Nem Galambos Lajosnak hívja magát a Lagzi Lajcsi, Lakodalmas nem. Lajosnak, érted? Nem, Lagzi, Zámbó Imre. Lajcsi. Jimmy. Igen. Na, Jimmy. Na, Laci Tomi. Végülis lehet, hogy van egy kis Jimmy. Nem Balázs Pál, Balázs Pali. Balázs Pali. Bizony. Nem Balázsi Anna Mária, hanem Balázsi Panni. Igen. Balázs nem, Pani. Nem, mit mondanak, Horváth István, hanem Horváth Pista. Például. Pista. Igen, tényleg. De Horváth Pistának van egy felesége, a Rozi, nem? A Rozi. Nem John Bravo Stein, hanem Johnny Bravo. Aha. Jó, rendben. Oké. Okay. Laci Tomi. Viszont, mivel már igen. Elég régi fan vagyok, találtam igen. Nektek. Mi fanterem? Kérdezem fanterem, öreg haver. A fan, ugye? A törzs. Mit találtál? Na, fújjam le magamat ezzel a bombatlanítóval? Na, mit találtál? Nem, rátaláltam Pávónak egy nagyon régi zenére. Tominak. Tom, bocsánat. Pávó halott. Pávó halott. Kész passz 600. Tegnap meghalt éjjel. Na, szóval rátaláltam egyre. De csak így hangszoron keresztül tudom lejátszani. The boy's dead. Na mutasd. The boy's 6 feet under. Na, mutasd. Ez az a felvétel, amit egy bizonyos francia csapat dolgozott fel. Rá fogtuk ismerni, az alapjai az a kékről szól, de meg mindjárt bekapcsolom. Hát kapcsold be, arra várunk. Figyelj, tudsz valamit. Tominak valami dalat. Neked. Ne, te nótád? Állítólag. Persze magyarul. Világban él. Minden nap és minden éjjel, s minden, mit lát, az kék, mint ő. belül és kívül. Kék az ő háza, egy kis kék ablakkal és egy kék korvet, és minden tisztára kék, ne ezt ismered? Ne. Ez vagy a Gabor Indó, amint részegen énekel körülbelül ezt a vágyat. Volt ez a nagy sláger, ez a Blue, annak a magyar átirata. De mi ez a Blue az, hogy... Blue. Bár, figyelj. Na, milyen? Komoly. Ugye? Komoly, köszi. Lehet még? Ne. Büntessük meg. Lebüntettünk. Akarod, hogy... A boys-szal. Ronald Reaganként kapja elő a pisztolyát? Mexikó főseriffeként a Rob? Visszabüntetünk a boys-szal. Jó, de van még ugyanez Barbie-ban, magyarul. Nem, boys-szal figyelj, mert abból tanulni fogsz. Figyelj. Boys-boys? Próbálj meg befurakodni inkább a poptarisznyába ezekkel a dalokkal, jó öreg? A Magnó készen van? Lehet. Oké, figyelj. You pick up the guitar and talk to me. Yeah. Disco Express boys. Forever. Na jó, köszi, én megbúcsúzom. Csá! Csá! Self hello! Csá! Nem bízom, és férfiast úgy hívják, hogy mentelem a két kedet, csak egy uram díszíti. Egyik másik szabadtamnak úgy figyel, hogy nem hiányzik neki beszél. Kinn a strandon, lenn a parton, boys. Egy délelőtt megtörtént a baj. A szélkívú, kibolygívú, elkedett egy csaj. Elépázni nem akarom, így kiállt öcsi. Kell vigyázni, van a csajom, ízma villan, bajca is van, boys.